عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، لیتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجة مؤمنة تعینه علی آخرته. اگر کسی نے سعادت مند زندگی بسر کرنی ہے تو تین قاعدے ہیں، لیتخذ احدکم قلبا شاکرا، دل ایسا بنا لو جو شکر کرنے والا ہے، جو قناعت کرنے والا ہے، جو مل گیا الحمدللہ، اللہ کا عدل ہے، انصاف. کتنے ایسے لوگ ہیں آج ہم جوتی سے کہتے ہیں کہ جوتی ایک ہے، دو اور تین نہیں، کتنے ہیں جن کے پاؤں نہیں ہیں. ہم آج سر درد پہ پریشان ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو بیچارے ان کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، مجنون. کتنے لوگ ہیں جن کی ٹانگیں نہیں ہیں. ابو قلابہ کے بارے میں آتا ہے، ایک شخص صحرا میں گزر رہا تھا تو کیا سنتا ہے وہ شخص، ایک شخص کہہ رہا سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. فدخل فی القیمہ، یہ شخص خیمے میں داخل ہوا. فاذا رجل یسبح ویہلل ویکبر ویحمد، اللہ کی کبریائی بیان کر رہا ہے، نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے. قال علم تسبح، کس بات کا اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو؟ فاجاب قائلا، اس نے جواب دیا، اس بات پہ شکر ادا کر رہا ہوں کہ زبان تو سلامت رہنا جس سے خالق کا ذکر ہو سکے. مومن قناعت کرنے والا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون تھا قانع؟ پوچھا کھانا کہاں سے آتا ہے؟ ہاں بیٹا ہے، ماں باپ تو دنیا میں نہیں ہے، اور تو کوئی نہیں ہے، کھانا لینے گیا ہے. کہتے ہیں ایک باہر ایک بچہ سا ہے جس کو آدھا، قد عدا علیہ الذئب، ایک جانور نے اس کو آدھا کھا لیا، آدھا باہر پڑا. کہتے ہیں الحمدللہ، ایک بچہ تو بھی اللہ کی سپرد ہو گیا. قناعت، اقناع دل کے لیے بہت ضروری ہے. بات یہ کر رہے تھے، دل بناؤ شکر کرنے والا. ولسانا ذاکرا، زبان ایسی جس پہ ذکر جاری ہو تو کس کا؟ اللہ. آج زبان پہ نام اسی کا ہی بار بار آتا ہے جس سے محبت ہو. خود اکیلے بیٹھ کے سوچو کہ ہماری زبان پہ تذکرے زیادہ کس کے ہیں، اللہ کے کہ اللہ کی مخلوق کے؟ خود محاسبہ کرو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا نجات کس میں ہے تو جواب یہی دیا تھا، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، زبان کو ذکر سے تر رکھو، دنیا اور آخرت میں نجات مل جائے. وزوجة مؤمنة تعينه على آخرته، اور اگر مطمئن خاندان، مطمئن زندگی، سکون اور وقار کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، جہاں دل شکر گزار ہے، زبان ذکر کرنے والی ہے، وہاں شریک حیات مرد بھی اور عورت بھی اپنا ساتھی وہ تلاش کرے جو اس کی آخرت میں اس کا مددگار ثابت ہو.